Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Cell phone off, please. Sabke paas cell phone hai. Jaisa nikal ke band kar do. दूसरी बार बोलता हूँ, सबके पास सेल फोन है, आपका जेब या पर्स से निकाल करके बंद कर दो। फिर भी हे लोग जो बंद नहीं करेंगे और प्रवचन के बीच में वो आवाज आएगा, ऐसा होते हैं। तो आज का विषय सेल फोन का आवाज नहीं है, और सभी प्रकार का विषय जो हम सेल फोन में से सुनते हैं उस प्रकार का विषय नहीं है। हम अभी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे कीर्तन गान किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कि दया प्राप्त करने के लिए इस कीर्तन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और इनकी के सभी पार्षदों प्रभु नित्यानंद अद्वैत श्रीवास गदाधा और सभी भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारी प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु की दया हम इनका संप्रदाय के आचार्यों की धारा में से हम मिलते हैं, विशेषकर वर्तमान पीढ़ी में श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद की कृपा से अभी गौर दया पूरी धरती में प्रसारित हो गया है। हम इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का प्रणाम कहते हैं, नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश चारिणे। पाश्चात्य देशों में गौरवाणी प्रचार करने से श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी थे आचे जत नागर अधिग्रम सर्वत्र प्रचार हो बेमोर नाम उन्होंने पूर्ण किए है। तो वो गौरवाणी क्या है? गौरवाणी एक विशाल विषय है। श्री चैतन्य चारितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल, श्री चैतन्य चंद्रदाय नाटक आदि भक्ति ग्रंथों में चैतन्य वाणी गौरवाणी का वर्णन है। संक्षेप में एक गौर पदाश्रित महाजन एक श्लोक में गौरवाणी पूरा संकलन किया है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्थ धाम वृंदावनम रम्या कचिद उपासना व्रज वधु वार्गेन या कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः। गौरवाणी संक्षेप में गौरवाणी ये है कि भगवान आराध्य है, किसी पॉलिटिशियन आराध्य नहीं है, किसी क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, किसी दूसरा देव देवी नहीं, आराध्य है भगवान। और वो भगवान कौन है? सब वैष्णव संप्रदाय मानते हैं कि भगवान नारायण भगवान है, सर्वाराध्य। चैतन्य महाप्रभु की विशेष वाणी है कि वो नारायण के आदि रूप आराध्य, नारायण से भी आराध्य है ब्रजेश अथनय, अर्थात कृष्ण जो नंद महाराज की पुत्र है। तो इस वाणी से एक संशय आ सकते कि यदि भगवान किसी के पुत्र हो तो कैसे वे आराध्य है? पुत्र तो पिता से कनिष्ठ है, तो यदि भगवान के पिता है तो वो पिता तो भगवान होंगे। तो ये बड़ा रहस्य है कि ब्रजेश तनय, नंद महाराज का तनय पुत्र, वो ही वो भगवान जो आराध्य है। और उनका धाम वृंदावन वो भगवान जैसे आराध्य है। तो वो आराधना की पूरी अभिव्यक्ति है भक्ति में। आराध्य का मतलब मान्य व्यक्ति को सम्मान देना, और बहुत सारे प्रकार से सेवा करना, व्यवहार करना, भाव से भक्ति, भाव से वो ही भक्ति बोलते। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति चैतन्य महाप्रभु का मत में व्रजवधु, व्रज गोपियां की भक्ति, वो भक्ति जो उन्होंने देखा ही, व्रजवधु वार्गेन या कल्पिता। और जगत में बहुत सारे प्रकार के दर्शन है, सिद्धांत है, मत है, वाद है, और सब मत सब वाद का आधार है किसी ना किसी प्रकार का प्रमाण। चैतन्य महाप्रभु का मत में श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, सभी प्रकार का प्रमाण जो है श्रीमद् भागवत जैसे अमल नहीं है, और सब दूसरे प्रकार के प्रमाण सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, की भावना से मिश्रित है। केवल श्रीमद् भागवत की वाणी जो गौरवाणी है, जो गौरवाणी का मूल स्तंभ है, वो अमल प्रमाण है। उसमें जो इस श्लोक में अगला शब्द आता है, प्रेमापमार्थो महान, प्रेम के बिना, कृष्ण प्रेम के बिना कोई दूसरा सिद्धांत नहीं है। उससे शुरुआत से धर्म प्रोजित कैतव अत्र, और सभी प्रकार का धर्म या सभी प्रकार का प्रयास जो धर्म का नाम से चलते हैं वो पूरा श्रीमद् भागवत से पूरा वर्जित है। तो प्रेम प्रेमापुमर्थो महान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि प्रेम प्रेम हमारा प्रयोजन है। तो इस श्री चैतन्य महाप्रभु मतम तत्रादर इस चैतन्य महाप्रभु का मत चैतन्य महाप्रभु की वाणी हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है हम उसको आदर करते हैं और हम नहा का मतलब हम इससे ऊपर कोई दूसरा मत नहीं मानते अर्थात यही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का। हमारे परिप्रेक्ष्य चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रेम हमारा प्रयोजन है। प्रेमापुमार्थो महान पुम आर्थो महान पुम का मतलब मानव हर एक मानव अर्थ जीवन का अर्थ महान तो हमारा वास्तविक प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हम ऐसे कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति परंतु कृष्ण प्रेम बाहर से लाना का वस्तु नहीं है ये सबके अंदर में है वो सबका मूल स्वभाव है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध खबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े वो कृष्ण प्रेम सबका मूल स्वभाव है सबके अधिकार है कृष्ण प्रेम से भावित है कृष्ण भक्ति रस भावित मति ही कृष्ण भक्ति जिनके मति में कृष्ण भक्ति रस भावित मति ही वो सबका मूल स्वभाव है इसलिए सबका अधिकार है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना वो है सबके हृदय में है परंतु सुप्त रूप में है और वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में सुप्त रूप में उसका पुनर्जागृत करने के लिए श्रवण आदि भक्ति करने चाहिए श्रवण आदि साधन भक्ति श्रवणादि का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य वो है नहीं वो सक्षम आत्म साधन भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य और सिद्ध वस्त्र में सक्षम हो सकते और आत्मनिवेदन होते तो सब जो चैतन्य महाप्रभु की दया प्रार्थी है सब चाहते हैं वो सुप्त कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है उसको पुनर्जागृत करना और इसलिए वे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि श्रवण आदि नवविध भक्ति पालन करते हैं। हम ऐसे बोलते व्यवहारिक रूप में श्रवण आदि भक्ति करते हैं। तो सब जो चैतन्य महाप्रभु की दया से सिंचित है सबका जीवन का उद्देश्य है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त है नहीं आप सब यहां आए हैं श्रवण करने के लिए और किस लिए आप मूल कारण क्या है प्रेम प्राप्ति और आप सब कृष्ण भक्ति श्रवण आदि साधना करते हैं वो प्रेम प्राप्त होने के लिए आपका उद्देश्य है। तो प्रेम प्रेममय होना सबका मूल स्वभाव है और आपका जीवन का उद्देश्य है पूरा प्रेम से आप्लुत होना। तो क्यों हम अभी पूरा प्रेम का अनुभव नहीं करते, क्यों, क्या विघ्न है वो प्रेम प्राप्त होने में, क्या क्या विघ्न है? इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर हो सकते हैं। यथा क्यों हम पूरा कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं, शायद आप करते हैं, मुझे मालूम नहीं, क्या क्या क्या क्या विघ्न है? अनर्थ, वो बहुत साधारण उत्तर है। क्या क्या है विघ्न कृष्ण प्रेम प्राप्ति में? यदि हम नहीं जानते तो कैसे हम विघ्न को इस गुरु कृपा विघ्न है तो सही है, आपके गुरु मैं हूं, क्षम्यताम, मैं प्रयास करता हूं गुरुगिरी करना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा उत्तर है। मन वो बहुत साधारण सामान्य उत्तर है। मन हमारा परम बंधु भी हो सकते है, और क्या मन चंचल है? तो बहुत उत्तर हो सकते और सब जो आप नहीं कहा है वो सब सही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि सबके मन में यही धारणा है कि इस भौतिक संसार में मैं सुखी हूं या सुखी होऊंगा, हो सकते वो धारणा मन में है, बुद्धि में है, अहंकार में है। वो अहंकार ऐसे होते हैं कि मैं इस जगत का भोगी हूं। हमारे चित में एकदम गहरे में है इस धारणा, और भक्ति राज्य में आने के पश्चात भी, और बहुत बार कि मैं इस जगह का भोगी नहीं हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण भोगता है, तो फिर भी हमारी बुद्धि उस प्रकार चलती है, मैं जगत के भोगता हूं, सब कुछ जो है सब कुछ मेरा आनंद का वर्धन करने के लिए, और कि इस भौतिक संसार में सुखी होना संभव है, वो धारणा से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होते। यहां गुजरात में, समृद्ध गुजरात में, सामान्य लोग का सामान्य व्यवहार तो अच्छा है नहीं? लोग जो बाहर से आते हैं ऐसे कहते हैं, यूपी बिहार से, बोले ओ गुजरात में वो लोग तो अच्छा है, अच्छा व्यवहार करते हैं, और गरीबी तो यूपी में बिहार में जैसे नहीं है, और लोग ऐसे चलते हैं। ऐसे संतुष्ट है, कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, वो नया पार्टी है नहीं, वो पटेल क्या उसका क्या हुआ, वो जवान अभी प्रिजन में है क्या, हाँ वो पटेलधारी है, आंदोलन बना, उसके बारे में कुछ सुना था अभी, वो समाचार में उसके बारे में कुछ नहीं आता, पूरा न्यूज बंद किया उसके बारे में। हाँ लेकिन ऐसे लगते है बहुत सारे लोग ऐसे सोचे, तो हम ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं, हम दो हमारे दो ऐसे चलते हैं। ऐसे ही सोचना विघ्न है प्रेम प्राप्ति में, और जब तक वो धारणा थोड़ी सी चलते है मन में, तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति संभव नहीं होगा। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीचे है, यही समझना चाहिए। कृष्ण रति के बिना जीवन तो निरार्थ है, और सब कुछ जो जगत में है जिसको हम बहुत अर्थ देता है, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक आराम, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आराम की परिवार में संसार में सब परस्पर सद्भावना कहते हैं, तो ये जैसे ऐसे होगा हमारी आशा है। तो ऐसे होते हुए भी यदि हम सुखी है संसार में, तो वो कृष्ण प्रेम से पूरा भिन्न है। भौतिक सुख और कृष्ण प्रेम सुख भिन्न है। वैराग्य इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य, जो स्वयं गृहस्थ थे, बड़े पंडित थे, इन्होंने कहा वैराग्य विद्या अनिज भक्ति योग शिक्षार्थ में का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुद यस्तमहं प्रपद्ये। मैं शरण लेता हूं, मैं शरणागत हूं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण है, जो कृपाम्बुदी है, कृपा का सागर है, जो भक्ति प्रचार करने के लिए इस संसार में आया है, भक्ति प्रचार, कृष्ण भक्ति प्रचार, वे ही कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो भक्ति शिक्षा प्रदान करने के लिए आया है, और वो भक्ति क्या है, वैराग्य विद्या संयुक्त है। वैराग्य क्या है, सामान्यता वैराग्य शब्द से हम समझते त्याग करना, लेकिन वैराग्य और त्याग दोनों शब्द तो पूरा एक ही नहीं है। त्याग शब्द का मतलब है कि किसी वस्तु है जो मैं भोगना चाहता हूं, परंतु मैं समझता हूं कि उसका भोगने से भवबंधन का वर्धन होगा, इसलिए मैं उसको त्याग करता हूं। और वैराग्य शब्द का अर्थ है तो उस वस्तु से कोई अनुराग भी नहीं है, और इच्छा द्वेष कोई द्वेष भी नहीं है, अनुराग आसक्ति नहीं है, अनासक्ति नहीं है, वो है और वो वस्तु से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उसको नियुक्त कर सकते हैं, हम नियुक्त करेंगे, नहीं तो वो मेरा जीवन का सुख प्राप्ति में वो अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन का सुख प्राप्ति का मार्ग है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और भौतिक सुख इंद्रिय सुख जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली वे इंद्रिय सुख के लिए, भौतिक सुख उसको कुछ भी दाम नहीं देते, और भौतिक दुख को भी, जिससे वे दुख से बचेंगे वो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त भक्तों ज्यादा प्रयास नहीं करते, जो मिलते सुख और दुख भौतिक जगत में जो भी मिलते तो दोनों अवस्था में उनका जीवन का उद्देश्य है प्रेम प्राप्ति, कि मैं सुखी होऊंगा जगत में या वो दुख से मुझे बचाना है, ऐसे सोच नहीं करते चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, क्योंकि वैराग्य विद्या वे जानते हैं कि मैं सनातन जीव हूं और कृष्ण भगवान सनातन भगवान है और हमारा सनातन संबंध है, सेव्य सेवक भाव, वे सेव्य है, वे सेवा का पात्र है और मैं सेवक हूं, और वो सेव्य सेवक भाव वो हम अनुभव करते हैं प्रेम से, प्रेम भाव, तो प्रेम हमारा प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम, परंतु मन में अनादिकाल से इस धारणा चलते रहते है कि मैं सुखी हूं, मुझे सुखी होना चाहिए इस भौतिक जगत में, तो उसको निकालना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा कुछ भी संबंध नहीं है इस भौतिक संसार में, सब कुछ जो चलते है, सब कुछ जो होगा है, सब कुछ जो होगा सब कुछ जगत के है, गच्छति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं, और कैसे सब कुछ चलते है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, पुनर्जन्म होते पुनः मृत्यु होते, तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त भक्तों चाहते हैं गोलोक जगत वहां जाना, जिसमें प्रेम के बिना और कुछ नहीं है, इस भौतिक जगत में प्रेम का एक भी बूंद नहीं है, सब कुछ जो प्रेम दया का नाम से चलते है सब निरार्थ है, अवास्तविक है, मोह से माया से हम सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में प्रेम पे आ हो सकते, हो सकते वो कृष्ण भक्ति में, परंतु वो कृष्ण भक्ति इस भौतिक संसार का विषय नहीं है। गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण प्रेम गोलोक जगत का वस्तु है। और चैतन्य महाप्रभु वो गोलोक कृष्ण का धाम गोलोक से वो कृष्ण प्रेम लय हरि नाम संकीर्तन का माध्यम से। तो ये सब गौरवाणी समझना चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं गौरवाणी प्रचार ने इसी शब्द से। तो वो गौरवाणी क्या है हमें समझना चाहिए। सामान्यतः हमें श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करते हैं इस प्रकार कि उन्होंने हरि नाम संकीर्तन प्रचार और प्रसार किया है पूरा पृथ्वी में, तो वो सही है। और साथ साथ श्रील प्रभुपाद हमको गौरवाणी प्रचार किया है। हम गुरु को इस प्रकार प्रणाम करते हैं, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुरुन मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कैसे गुरु होते हैं? तो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। हम अज्ञान का अंधकार में है और इस प्रकार हम प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद का प्रणाम करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो प्रेम भक्ति जहा होते प्रेम भक्ति हम इनसे मिलते तो कैसे हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करने से। तो पहले हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूं भगवान कौन है। तो पहले समझना चाहिए कि भगवान और मैं हम दोनों में संबंध है प्रेम संबंध, और कि और सब दूसरे प्रकार का संबंध जो चलते भौतिक संसार में वो सब संबंध पोषण करना भक्ति में विघ्न है। तो गुरु की पूजा होती है इसलिए क्योंकि हम जो अज्ञान का अंधकार में थे हमको वो ही ज्ञान प्रदान किया जिससे हम समझ सकते कि कृष्ण रति बिना जीवन तो मिचे है, कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। वो ज्ञान बार बार सुनना चाहिए, नहीं तो यदि हम हरे कृष्ण कहेंगे परंतु साथ साथ मन में वो भूल धारणा चलते रहते हैं कि इस भौतिक संसार हमारा सुख स्थान है। तो हरे कृष्ण कहने से हमारा उद्देश्य क्या होगा? हे कृष्ण मुझको सुखी बनाओ इस भौतिक संसार में। तो उसको कैथव धर्म बोलते चैतन्य महाप्रभु की वाणी में। धर्म का नाम है अधर्म या धर्म की विकृत प्रतिबिंब, वास्तविक धर्म है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है कि हे कृष्ण मैं आपके हूं अनादिकाल से, असंख्य जन्मों में मैंने प्रयास किया था सुखी होना इस भौतिक संसार में, आपको भूल Okay. तो अभी वो सब प्रयास मैं वर्जन करता हूं। सर्वधामान परित्यजा माम एकम शरणम रजा। अभी मैं इसी वचन से जीवन व्यतीत करूंगा। तो कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति में सबसे बड़ा विघ्न है इस प्रकार विचार करना कि इस भौतिक संसार में सुख हो सकते, इसलिए हमें गौरवाणी सुनना चाहिए। वैराग्य विद्या गौरवाणी, वैराग्य विद्या संयुक्त भक्ति वाणी हम चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और वो गौरवाणी गुरु शिष्य परंपरा की धारा से आ रहे हैं, और उस वाणी श्रवण करने से, मनन करने से, ध्यान करने से हमें जीवन सफल बनाना चाहिए। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, विशेषकर जो जीव जो भाग्यवान है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने का योग में वे भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो आप सबके बड़ा अवसर है गौरवाणी से, गौरव कृपा से जन्म सफल बनाना, सार्थक बनाना, और साथ साथ दूसरों को भी प्रचार करना चाहिए जिससे वे भी चैतन्य महाप्रभु की वाणी से लाभान्वित होंगे। इस प्रकार पर उपकार होते हैं। तो हैप्पी दिवाली आप सब हैप्पी होंगे चैतन्य महाप्रभु का चरण आश्रय में। शुभ दिवाली। तो कैसे शुभ होते फटाका फटाने से। पूर्व काल में एक धार्मिक महोत्सव था, लेकिन जैसे पाश्चात्य देशों में वो क्रिसमस सबसे बड़ा महोत्सव है, और उत्तर भारत में दिवाली सबसे बड़ा है, तो क्रिसमस भी तो एक्चुअली वो धार्मिक महोत्सव था। अभी तो लोग क्या कहते हैं, ज्यादा शराब पीते, ज्यादा मांस खाते हैं, और जीसस की शिक्षा से ज्यादा दूर जाते हैं उसी दिन में। तो दीपावली को चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, दीपावली का वास्तविक उद्देश्य हमें पुनर्स्थापन करना चाहिए। वो क्या है, इसके बारे में अलग अलग विचार है। अयोध्या वासियों लंका से वापस आने भगवान राम को स्वागत करने के लिए दीप, बहुत सारे प्रदीप जलाया, और कि भगवान कृष्ण नरकासुर का वध किया है, इसका उद्यापन करने के लिए। तो ऐसे दो तीन वृतांत है इसके बारे में। तो दीपावली एक वैष्णव महोत्सव है, तो उसी प्रकार वैष्णव धर्म पालन करने से, विशेषकर हरि नाम संकीर्तन करने से पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए। मंगलारती हुआ तो तुलसी महारानी की आरती गाती, उसमें लास्ट सेंटेंस में आता है कि दीन कृष्ण दास ये नमो रहा है राधा कुंज प्रेम दयाल भक्त। दीन कृष्ण दास कौन है? कृष्ण दास दीन कृष्ण दास नहीं लगते वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है। और श्री जनाभापाद पद्म कौरी स्मरण दीन कृष्णदास को है नाम संकीर्तन। वो किसी भी कृष्णदास हो सकते, कौन है पता नहीं। ऐसे बहुत वैष्णव कवि ऐसे लगते मैं दीन कृष्णदास हूं। अगर किसी व्यक्ति हमसे परिचय पूछते हैं हम वैसे उत्तर दे सकते हैं, मैं दीन कृष्णदास हूं। हरे कृष्णा।